do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Sąd podtrzymał wyrok dla terapeuty podejrzanego o molestowanie 12-latki. Czoło fali bezbraniowej na Wiśle już w Płocku. Władze uspokajają, nie ma zagrożenia dla mieszkańców. AGH świętuje stulecie, to okazja do prezentacji najlepszych studenckich projektów. Prawomocny wyrok dla terapeuty Mariusza D., oskarżonego o molestowanie 12-letniej dziewczynki, trafi na 2,5 roku do więzienia. Katowicki Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok z pierwszej instancji. W grudniu 2017 roku w Chorzowie skazany dwukrotnie miał dopuścić się czynów pedofilskich wobec dziecka. Ten czyn nie miał charakteru drastycznego, gwałtownego. Oczywiście to w żaden sposób nie zmniejsza odpowiedzialności oskarżonego i to nie jest próba usprawiedliwienia. Sam mówię o tym w tym aspekcie, że czyny z artykułu 211 kodeksu karnego mogą mieć dużo bardziej drastyczny i brutalny charakter. Tej brutalności, drastyczności tu nie było. Mówiła sędzia Hanna Szydziak-Ryszka, uzasadniając wyrok. Matka pokrzywdzonej przyjęła orzeczenie z zadowoleniem. Wyrok nie jest może satysfakcjonujący, ale też jestem zadowolona, że został podtrzymany. Cieszę się i to dla mnie ulga, że w tej chwili wyrok jest już prawomocny i zostanie wykonany. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Ma dożywotni zakaz wykonywania zawodów związanych z edukacją czy leczeniem dzieci. Rośnie poziom Wisły w Płocku i okolicach. Do miasta dotarło czoło fali wezbraniowej, ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Według prognoz w nocy Wisła przekroczy stany alarmowe w Kępie Polskiej i Wyszogrodzie o 70-80 cm, mówi wicewojewoda Artur Standowicz. Zagrożenia jako takiego dla bezpieczeństwa mieszkańców nie przewidujemy. Tego zagrożenia nie ma pomimo przekroczenia tych stanów alarmowych o te kilkadziesiąt centymetrów. Fala kulminacyjna jest spodziewana w podpłockich miejscowościach około godziny 22 w samym Płocku w nocy. 9 gospodarstw w Solcu nad Wisłą zostało odciętych przez cofającą się wodę. Mieszkańcom pomagają strażacy. Przechodząca przez południowe Mazowsze fala kulminacyjna na Wiśle zalała pola i łąki, zniszczyła budynki gospodarcze i uprawy. Strażacy monitorują stan wody, śledzą komunikaty i niosą pomoc, zapewnia starosta Lipski Sławomir Śmieciuch. Jest dowożona żywność, woda pitna, dzieci dowożone są do szkół na łodziach. Problem stanowi uprawa i chów krów hodowlanych. Woda weszła do wielkich obór, zalane łąki, czyli brak paszy. To są problemy, z którymi wójtowie będą musieli się zmierzyć teraz po przejściu tej fali. Mieszkańcy Solca nad Wisłą, którzy ucierpieli, i mają nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do normy. Na razie sprzątają i naprawiają szkody. Cóż, niejedną powódź się przeżyło i chyba jeszcze niejedną się przeżyje. Oj, to już z 10? Może to trochę więcej jak 10 ta woda tutaj jest. Wódka i strażacy przewożą. Na Mazowszu obowiązuje trzeci stopień alarmu hydrologicznego. Z Solca nad Wisłą, Anna Orzeł, Polskie Radio. Stado dziko żyjących krów z Deszczna w Lubuskiem ocaleje. Ministerstwo Rolnictwa zdecydowało, że zwierzęta nie zostaną wybite. Przejdą badania w państwowym gospodarstwie. W sprawie krów interweniował dwukrotnie u szefa resortu prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. To jest kwestia humanitarna, ale to jest także i kwestia naszych relacji, relacji tego rządu, naszej formacji politycznej z tą częścią społeczeństwa, która jest wrażliwa, która lubi, kocha zwierzęta, która po prostu w tego rodzaju sprawy się angażuje. I ja bym bardzo chciał, żeby tacy ludzie wiedzieli, że my tą wrażliwość także podzielamy, że też jesteśmy ludźmi wrażliwymi. W sprawie stada z Deszczna głos zabrał też prezydent. Andrzej Duda napisał na Twitterze, że minister rolnictwa oraz główny lekarz weterynarii zapewnili go, że szukają szczęśliwego rozwiązania dla zwierząt. Liczące 180 sztuk stado od kilku lat żyje bez jakiejkolwiek opieki weterynaryjnej. Okoliczni rolnicy skarżyli się, że zwierzęta zagrażają ich uprawom i hodowlom. Na Wyspach Brytyjskich brakuje rąk do pracy w specjalistycznych branżach, alarmuje rząd. Rządowy Komitet do Spraw Migracji. I apeluje o wprowadzenie ułatwień wizowych dla pracowników spoza Unii Europejskiej. Brakuje informatyków, psychologów, weterynarzy, architektów, chemików czy biologów, a nawet archeologów. Bezrobocie na wyspach maleje, ale braki w tych sektorach przeciwnie, robią się coraz większe. Zbliża się Brexit. Kraj chce kontrolować imigrację z Unii, a w dodatku już teraz spadł napływ pracowników z Polski, Niemiec czy Hiszpanii. Z kolei imigracja spoza wspólnoty jest dziś na wyspach ściśle kontrolowana. Komitet apeluje więc o wprowadzenie ułatwień dla kandydatów pracujących w szeregu branż i wpisanie ich na specjalną listę, która pozwoli właścicielom firm na łatwiejsze pozyskiwanie informatyków z Bangladeszu czy lekarze z Indii. Mniej byłoby formalności, niższy byłby też próg minimalnych zarobków, jakie uzyskiwać musi pracownik, aby móc się na wyspach osiedlić. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Solarna łódź podwodna, satelita kosmiczny i elektryczny motocykl to dzieła studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Będzie można je obejrzeć podczas obchodów stulecia uczelni. Wydarzenie pod nazwą Burza Mózgów AGH ma pokazywać studencką myśl naukową, mówi Maciej Myśliwiec z Biura Prasowego Uczelni. Chcemy w ramach Burzy Mózgów pokazać właśnie, jak te mózgi naszych studentów pracują. To znaczy, co spod tych głów wyszło przez ostatnie kilka lat. My zaprezentujemy robota autonomicznego, który potrafi samodzielnie przemieszczać się po budynkach, rozwozić paczki, ewentualnie mógłby pracować również jako kelner czy robot przewodnik. Za godzinę w krakowskim klubie studio pokaz najciekawszych projektów studentów z ostatnich lat. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Hankook Tire, producent opon klasy premium do samochodów osobowych i SUV-ów. No więc tak, panowie widzę pedałują cały czas, panie widzę rozpoczęły właśnie drugi set o sporcie Michał Olszański. Dzieje się, witam państwa. Tam Peters, Francuz, nie będzie zmian specjalnych w generalce, bo wszyscy ważni zawodnicy trzymają się dość blisko. Właśnie wjechał między innymi Majka, a już wjechał w tej chwili. Właśnie tak? W tej chwili, tak. Natomiast dziewczyny grają w Lidze Narodów z Brazylijkami i wygrały pierwszy set 25 do 20, no wszystko naprawdę. Wszystko się zgadza, w drugim 1 do 0 dla naszych przeciwników. Są mocarne. Ale wiesz, jakie jest najważniejsze pytanie na dzisiejszy wieczór? Na wieczór, 20:30, tak? Nie. Co wybrać? Proszę państwa, bo dwa mecze rozpoczynają się wieczorem praktycznie, no prawie w tym samym czasie, no bo o 20:30 nasi młodzi piłkarze rozpoczną pojedynek z Senegalem na Mistrzostwach Świata do lat 20, a pół godziny później zacznie się finał Ligi Europy Arsenal kontra Chelsea. Znając naszych kibiców i trzymając się za serce, no kibicujemy naszej narodowej drużynie. Jesteśmy z zespołem trenera Jacka Magiery. Stadion Widzewa ma być wypełniony do ostatniego miejsca. Jeżeli nasi sprostają rywalom w pierwszych 30 minutach, zapewne niewielu z nas przełączy inny kanał. Będzie jednak bardzo ciężko, bo Senegal pokazał się w tym turnieju jako zespół lepszy od Polski. Jacek Magiera tak charakteryzuje rywala. Wyglądają bardzo dobrze, są dobrze zorganizowani, jeżeli chodzi o grę taktyczną, co nie często się zdarza, jeżeli chodzi o afrykańskie zespoły, a ten zespół ma pomysł. W tych meczach, które grał, pokazał to, że jest skuteczny do bólu, wiemy o tym. Natomiast sposobem, cwaniactwem, umiejętnościami, szybkością należy zrobić wszystko, żeby osiągnąć wynik, który nas będzie wszystkich satysfakcjonował. Umiejętnościami, szybkością, to mi się podoba i taktyką. Z tym cwaniactwem to bym tak, wiesz co, spokojnie, ja bym nie cwaniakował z Senegalem. Obrońca Sebastian Walukiewicz zapowiada walkę o zwycięstwo. Na pewno myślę, że ten mecz z Tahiti dużo nam dał, że strzeliśmy te pierwsze bramki. Myślę, że musimy teraz patrzeć tylko do przodu. Dobrze się przygotować do tego meczu z Senegalem i po prostu go wygrać. Zobaczymy. W finale Ligi Europy w Baku po raz pierwszy zmierzą się zespoły z jednego miasta. Swoją drogą szkoda, że ten mecz nie odbędzie się w Londynie, bo przecież do stolicy Azerbejdżanu wybrało się zaledwie po 6 tysięcy kibiców Arsenalu i Chelsea. Podejrzewam, że dzisiaj Londyn będzie to przeżywał na swój sposób, jednak wpatrzeni będą w ekrany telewizorów. Kuba Przygoński i Timo Gottschalk dotarli dziś do mety etapu rajdu Kazachstanu na trzecim miejscu. Etap wygrał lider Katarczyk Nasser El Attia, drugi był Holender Bernard Ten Brinke. Załoga Orlen Teamu straciła do zwycięzców 7 minut i 50 sekund, a przytrafił się dzisiaj także Kapeć. My mieliśmy dzisiaj jedną przebitą oponę, więc minutę 20 udało nam się z Timo zmienić, więc tego się cieszymy, że szybko nam poszło. Timo dobrze nawigował, więc jesteśmy tak naprawdę zadowoleni z odcinka. No i mamy połowę rajdu, jeszcze 3 długie odcinki przed nami. Na razie Przygoński z Gottschalkiem traci do lidera 12 minut i 22 sekundy, ale do drugiego tego Holendra traci tylko 27 sekund. Jeszcze teraz kilka informacji tenisowych, bo trwają oczywiście pojedynki na kortach Rolanda Garrosa. Swoje mecze wygrali dziś Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal, David Goffin i Kei Nishikori. W turnieju PAN Gabriel Muguruza, Kaja Kanepi, Sloane Stephens i Karolina Pliszkowa. Przypomnę, że wczoraj byliśmy bardzo zadowoleni, bo swoje mecze wygrały zarówno Magda Linet, jak i Iga Świątek, a przegrany Hubert Hurkacz już potwierdził udział w tenisowym challengerze w Poznaniu, który zaczyna się w przyszłym tygodniu. W drugim secie remis. 3-3, a pierwszy wygrały nasze panie 1-0 z Brazylijkami. O, właśnie zdobyły czwarty punkt w drugim secie. Sponsorem audycji jest Hankook Tire, producent opon klasy premium do samochodów osobowych i SUV-ów. To jeszcze 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w południowo-wschodniej części kraju duże, z większymi przejaśnieniami i tam miejscami opady deszczu. Temperatura jutro od 12 do 15 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu, na pozostałym obszarze od 16 do 21. Chłodniej będzie na Podhalu, tam około 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

choć nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie. Wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Grzegorz Turnał w Trójce, 17 po 17. Zapraszamy do Trójki. Już dzisiaj rusza Dobra Aukcja. Projekt charytatywny, w ramach którego znane osoby, ale także każdy z nas może wystawić przedmiot na licytację. Zebrane pieniądze zasilą konto warszawskiego Hospicjum Świętego Krzysztofa. O aukcji opowiada jej koordynator Marcin Milarski z Fundacji Hospicjum Onkologiczne Świętego Krzysztofa. Jest to wydarzenie tematyczne. W ubiegłym roku była piłka nożna, w tym roku jest muzyka. Zaprosiliśmy artystów, zaprosiliśmy dziennikarzy muzycznych właśnie do tego, żeby nas wsparli. Przekazali coś na licytację. Mamy perły, jak na przykład gitara podpisana przez Lenego Krawica, i to jest gitara podpisana specjalnie na naszą aukcję. Nie jakaś przypadkowa gitara, którą gdzieś ktoś kiedyś podpisał i nam dał, tylko specjalnie dla nas. Przekazaliśmy udział w liście przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki. Ktoś, kto wylicytuje, będzie mógł przyjść, poznać Halinkę Wachowicz, realizatora, mnie, i uczestniczyć w audycji. Zaproszę tutaj na pewno na 2-3 zdania. Kirek Wrona. Żeby ta osoba mogła powiedzieć, dlaczego wylicytowała taką, a nie inną formę pomocy hospicjum, i zagramy jakąś fajną piosenkę, nawet umówimy się wcześniej, żeby ta osoba wybrała ten utwór właśnie po to, żeby jakoś uczestniczyć w redagowaniu tej audycji. Przekazałem 10 swoich składanek z serii I Love, które swego czasu ułożyłem. Dziennikarz muzyczny Marek Sierocki. A także wizytę w Telekspresie, i myślę, że to będzie ważne dla kogoś, kto te płyty wylicytuje, bo zapraszamy od samego rana, kiedy mamy zebranie redakcyjne, poprzez taką chwilę, kiedy nagrywam rozmowy z artystami, którzy do nas przychodzą, potem piszemy teksty, montujemy to. Myślę, że to będzie ciekawe zobaczyć pracę od kuchni w Teleekspresie. Przekazujemy z Johnem Porterem płytę Filozofia, którą właśnieśmy wydali, z podpisami oczywiście. Muzyk Wojtek Mazolewski. I z zaproszeniem na wybrany koncert tego zespołu i zaproszenie na backstage, gdzie będziemy można razem spędzić chwilę czasu i porozmawiać o dzieleniu się dobrem, o otwartym sercu. Ja przekazałam Fryderyka, którego dostałam całkiem niedawno, za płytę Światło Nocne w kategorii najlepszy album popowy rok. Piosenkarka Natalia Przybysz. Wczoraj mój ojciec mówił mi, mogłaś dać jakiegoś starego. A ja powiedziałam, że no ale dlaczego właśnie ten najnowszy jest najgrubszy i wydaje mi się też największy, ma taki potencjał. Aukcja jest dla Hospicjum Onkologicznego w Warszawie na Ursynowie. To jest hospicjum, które działa już 29 lat. Przyjmujemy chorych onkologicznie, blisko 1000 osób rocznie do samego hospicjum stacjonarnego. no i prawie 2200 osób do hospicjum domowego. Chcemy, żeby nasi pacjenci mieli nielimitowane środki czystościowe i higieniczne, żeby nie brakowało sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, żeby miejsce, którym jest hospicjum, było po prostu domem i tak było kojarzone, a nie widziane wyłącznie w jakichś szarych, smutnych kolorach. To jest takie miejsce, w którym dba się o godność każdego człowieka do ostatnich chwil. W hospicjum trwa życie. Wspieraj je. Świat wielkiej muzyki może być twój. W ramach aukcji nabyć można, oprócz instrumentów, płyty, fotografie, nagrody muzyczne, a także, państwo słyszeli, spotkanie z artystami i dziennikarzami muzycznymi. Do projektu włączyło się już blisko 30 zagranicznych i polskich artystów, wśród nich Lenny Kravitz, Pat Metheny, Michał Urbaniak, Skaldowie, Magdalena Steczkowska, Aga Zarian czy Krzysztof Zalewski. No i państwo również mogą dołączyć do tego szlachetnego grona. Więcej o aukcji i o samym hospicjum znajdziecie państwo na stronie www.dobraaukcja.pl. Informacje w tej sprawie zebrał Łukasz Matusik. A kto brzmi ze swoją fantastyczną gitarą w tle? No to jeden z członków tego szlachetnego grona, Pat Metheny. W Trójce już za chwilę Ernest Zozuń i ważne sprawy międzynarodowe. Fantastyczna kompozycja i zupełnie niezwykłe brzmienie gitary. Pat Metheny w programie Trzecim Polskiego Radia. 17.23. Na fortepianie, jak to pięknie brzmiało. Ernest Zozuń, dzień dobry. Dzień dobry. Pan fortepian woli od Wolę fortepian, oryginał lepszy niż kopia. Och, bardzo mi miło, ale podobało się chyba całkiem. Może być. Panie redaktorze, bo pan podobno wie lub pan wie kogo zapytać, jeśli chodzi o tych najważniejszych urzędników w Unii Europejskiej. Kto będzie komisarzem na przykład? To spróbujemy odgadnąć, bo to na razie wróżenie trochę z fusów. No to spróbujmy już teraz. Zapraszamy do Trójki. A próbować będziemy z panem Melchiorem Szczepanikiem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Przewodniczący Komisji Europejskiej to właśnie jest najważniejsze stanowisko do obsadzenia, prawda? Po tych wyborach. Tak. No i wytłumaczmy, jak to jest? Kto go zgłasza? Skąd się bierze kandydatura? A kto wymyśla w ogóle ewentualnego kandydata? Przewodniczącego Komisji Europejskiej wybierze Parlament Europejski, ale kandydata przedstawia Rada Europejska, czyli szefowie państw i rządów państw członkowskich. I traktat mówi, że Rada Europejska, przedstawiając swojego kandydata, musi wziąć pod uwagę wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. I teraz pytanie, co to znaczy wziąć pod uwagę? I 5 lat temu główne frakcje polityczne w Parlamencie Europejskim zaproponowały taki mechanizm, który jest dosyć taką rozszerzającą interpretacją traktatu. Otóż parlament zaproponował, że tym kandydatem powinien być szef czy osoba wystawiona przez tę europejską partię polityczną, która wygra wybory. W tym przypadku wychodziłoby nam, że Manfred Weber. Tak, ale szefowie państw i rządów niezbyt chętnie się chcą na ten system zgodzić, no bo on po prostu wiąże im ręce. Mm-hmm. 5 lat temu było w związku z tym sporo dyskusji i nieporozumień, ale ostatecznie Rada Europejska wskazała na Jean-Claude'a Junckera, który był właśnie tym głównym kandydatem Europejskiej Partii Ludowej Chadeków. No, teraz historia się powtarza i znowu Rada przedstawiła podobne stanowisko, to znaczy, że nie zgadza się na ten mechanizm zaproponowany przez parlament i że chce mieć po prostu wolną rękę w tym procesie wskazywania kandydata. To oczywiście może być jeden z tych głównych kandydatów europejskich partii politycznych, ale nie musi. Pojawiła się taka lista kandydatów tak zwanych wiodących. Oni zresztą odbywali przed wyborami debaty. Spośród nich będzie ta Rada Europejska brała kandydata, czy w ogóle jeszcze z kapelusza? No, w tej chwili mamy kilka różnych scenariuszy, które się rysują. To wciąż, tak jak powiedziałem, to wciąż może być jeden z tych wiodących kandydatów, ale jeżeli wokół niego czy wokół niej nie uda się zbudować kompromisu, no to wtedy Rada będzie rozszerzać ten krąg kandydatów. Tutaj mamy jeszcze dodatkową okoliczność, która komplikuje sprawę. Otóż przewodniczący komisji to nie jest jedyne stanowisko w Unii Europejskiej, które trzeba po wyborach obsadzić. To właśnie. Czyli to porozumienie między głównymi partiami politycznymi europejskimi, ono musi dotyczyć pewnego pakietu stanowisk. I musi tutaj być, musi powstać szerokie porozumienie, które pogodzi zarówno partie polityczne, państwa członkowskie i będzie to pewna równowaga polityczna, geograficzna, też pewna równowaga płci zachowana. Mówimy pakiet stanowisk, to są przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący parlamentu, wysoki komisarz do spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa, no i prezes Europejskiego Banku Centralnego. To możliwe, że na to posiedzenie Rady Europejskiej taki pakiet będzie przedstawiony, czy... No, nie łudziłbym się. Wczorajszy szczyt Rady Europejskiej, nieformalne spotkanie szefów państw i rządów, no, było właśnie poświęcone takiej wstępnej dyskusji na ten temat. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk będzie prowadził negocjacje zarówno z Parlamentem Europejskim, jak i z państwami członkowskimi, te negocjacje potrwają pewnie kilka tygodni i pod koniec czerwca na kolejnym szczycie Rady Europejskiej ma przedstawić jakąś konfigurację, może jedną, może kilka, wokół której będzie można zbudować kompromis. Czy fronty państw członkowskich można przypisywać do ugrupowań politycznych, jakie są w parlamencie? No bo tam, prawda, premierzy i przywódcy państw też związani są jakoś partyjnie, a te partie związane z grupami politycznymi. Tę topografię też należy rozpatrywać? Jak najbardziej. Akurat sytuacja wygląda tak, że te partie polityczne, które dominują w Parlamencie Europejskim, no one... To są też partie, których członkami są szefowie rządów większości państw członkowskich, więc to porozumienie będzie wykute przez takie 3 rodziny polityczne, Chadeków, liberałów i socjaldemokratów. Mm-hmm. Czy myśli pan, że w tej kadencji Europarlamentu to będzie trwało długo czy krótko? Właśnie to jest pytanie, które stawia sobie wielu analityków w tej chwili. Ja myślę, że można powiedzieć tak, że w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, to znaczy ciągłej dominacji partii proeuropejskich, ale też wzmocnionej pozycji partii eurosceptycznych po wyborach, no jednak liderom tych głównych partii będzie zależało na tym, żeby szybko osiągnąć porozumienie, żeby pokazać wyborcom, że jednak te główne partie potrafią się dogadać i że Unia Europejska funkcjonuje, tak? Sprawnie działa. Myśli pan, że szukać wśród tych nazwisk, o których mówi się, czy może nas jakieś nazwisko zaskoczyć? Myślę, że mogą być jakieś zaskoczenia, chociaż powiedziałbym tak, że z tego ci wiodący kandydaci, oni dostaną najprawdopodobniej jakieś stanowiska. To nie musi być stanowisko przewodniczącego komisji, ale być może dla Manfreda Webera może być to na przykład stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Tak jest. Melchior Szczepanik, myślę, że wyjaśniliśmy, jak to będzie, no bo kto będzie, to nikt nie jest w stanie w tej chwili powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ernest Zazuń, bardzo panowie dziękujemy. Właśnie minęła 17.30. Krzysztof Zyblewski. Ścisłe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości dyskutuje nad zmianami personalnymi w rządzie. W siedzibie partii w Warszawie spotykają się prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Ryszard Terlecki oraz minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński. Politycy partii rządzącej rozmawiają o rekonstrukcji rządu w związku z wyborem kilku ministrów na europosłów. Wisła w Lubelskiem nie przekracza już stanów alarmowych. Wojewoda odwołał alarm przeciwpowodziowy. Poziom wody systematycznie opada. Obecnie Wisła w Dęblinie i Puławach przekracza jeszcze stan ostrzegawczy, natomiast w Anopolu strefę stanów wysokich. Czoło fali wezbraniowej na Wiśle jest już w Płocku. Onkolog profesor Piotr Rutkowski pokieruje zespołem, który zajmie się opracowaniem Narodowej Strategii Onkologicznej. W przyszłym tygodniu ma się odbyć oficjalne powołanie członków zespołu. Głównym celem strategii onkologicznej, która ma powstać do listopada, będzie poprawa wyników leczenia nowotworów. Komisja Europejska ponownie zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Macedonią Północną i Albanią. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do unijnych państw. W rocznych raportach dotyczących sytuacji na Bałkanach Zachodnich napisano, że Macedonia Północna i Albania przeprowadziły niezbędne reformy, do których się zobowiązały. Po raz pierwszy Bruksela rekomendowała rozpoczęcie negocjacji z tymi krajami wiosną ubiegłego roku. Pełny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. W studiu Tomasz Matusiak. Dzień dobry. 200 zł w górę, o tyle może wzrosnąć w przyszłym roku płaca minimalna. Propozycje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas spotkania z dziennikarzami przedstawiła minister Elżbieta Rafalska. O szczegółach Karol Tokarczyk. Pod koniec maja Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje stawkę minimalnego wynagrodzenia na kolejny rok. W tym roku, jak mówiła minister Elżbieta Rafalska, to wzrost o 200 zł. Płaca minimalna wzrośnie do kwoty 2450 zł. Stawka godzinowa wynosiłaby 16 zł. Związkowcy proponowali, by przyszłoroczna płaca minimalna wyniosła 1520 zł brutto. Pracodawcy z kolei chcieli, żeby minimalne wynagrodzenie w 2020 roku wyniosło 2387 zł i 25 groszy. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Jeżeli rząd spełni obietnicę i obniży stawki podatku oraz zmieni koszty uzyskania przychodu, Polak zarabiający minimalne wynagrodzenie dostanie miesięcznie do ręki nieco ponad 1800 zł. Przedstawiciele Ministerstwa Energii poinformowali podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, że od 1 lipca ceny energii pozostaną zamrożone dla gospodarstw domowych, jednostek sektora finansów publicznych, mikro i małych przedsiębiorstw oraz szpitali. Resort przedstawił uzgodnienia z Komisją Europejską w sprawie rekompensat za ceny prądu. Zastępca dyrektora Departamentu Energetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii Paweł Krobolowski podkreśla, że z rekompensat skorzystają średnie i duże firmy. Planujemy dla nich w drugim półroczu pomoc na zasadach de minimis, czyli w większości przypadków pomoc z zakresu limitu 200 tysięcy euro w kolejnych 3 latach obrotowych, czyli w tym przypadku w praktyce będzie tutaj brana pod uwagę suma środków pomocowych z tego mechanizmu w latach 2017-18 i to co do tej pory w roku 2019. Ministerstwo Energii planuje znowelizować ustawę o cenach prądu na posiedzeniu Sejmu 12 czerwca. Senat zająłby się zmianami 18 czerwca, a na początku lipca rozporządzenie podpisałby minister energii. Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się kolorem czerwonym. Indeks WIG20 na koniec stracił 0,25%. Na rynku walutowym dolar wyceniany jest obecnie na 3,85 zł, euro na 4,30. Kurs franka szwajcarskiego to 3,83, a funta brytyjskiego 4,87. Dzisiaj w nocy powinno już mniej padać niż w ostatnich godzinach. Na południu i wschodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 2 do 6 stopni na przeważającym obszarze, choć proszę uważać, lokalnie na zachodzie kraju możliwe przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mówimy Chris Botti, myślimy Sting. Ale to bardzo niesprawiedliwe, bo muzyk ten grał także z Aretą Franklin, Chucką Khan, Bobem Dylanem czy Paulem Simonem. No i oczywiście tworzy pod własnym nazwiskiem, a jest to twórczość najwyższej klasy.

22,7 trójek w sprawie emerytur. W sprawie tego OFE, ja mam takie pytanie, czy skoro to są moje pieniądze, to dlaczego państwo nie chce mi ich dać teraz? Powiedzieć, likwidujemy OFE, proszę zabierać te pieniądze. I tego nie mogę pojąć, dlatego znowu ktoś chce zabrać nasze pieniądze. No właściwie dlatego, że to nie są nasze pieniądze. Kilka lat temu, pamiętam, był bardzo ważny, głośny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. To jeszcze przed poprzednią, nazwijmy to, reformą otwartych funduszy emerytalnych. Chciałbym tylko jedno od rządu, aby nam powiedział wprost, że będziemy mieć emerytury socjalne 2000 brutto, wszystkim porówno, ale żeby zamiast co miesiąc brać mi 5-6 tysięcy z mojego zarobku brutto, brali o 1000 czy 2 mniej i powiedzieli, tak, gospodaruj sobie te pieniądze tak, byś mógł żyć inaczej, państwo ci nie pomoże. I to by było uczciwe. I tak pewnie będzie, tylko nikt o tym nie mówi teraz. No to zdaje się, demografia przede wszystkim, szanowny panie, gra tutaj największą rolę, jeśli chodzi o emerytury wypłacane z ten pierwszy filar, prawda? Czyli te tak zwane państwowe emerytury. Dlatego warto oszczędzać jeszcze dodatkowo. Na przykład, no mówią ci, którzy zaprojektowali ten system w ramach pracowniczych planów kapitałowych, a te ruszą w Polsce od 1 lipca. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, a ja mam dla państwa jeszcze zaproszenie, bo najbliższa sobota zupełnie wyjątkowa, Dzień Dziecka. Taki Dzień Dziecka w ogrodach przy Myśliwieckiej 3x5x7, co państwo na to? Moc atrakcji, bo będzie to międzypokoleniowy Dzień Dziecka w Trójce. W programie m.in. czytanie fragmentów książek dla dzieci przez naszych dziennikarzy. Jeśli państwo mają ochotę przyjść, to proszę wysłać mail. Adres prosty. Dzień Dziecka, pisane łącznie, Dzień Dziecka @polskieradio.pl. Mamy dla państwa mnóstwo zaproszeń. Najbliższa sobota od 11 do 16. Dzień Dziecka przy Myśliwieckiej 357. W programie Trzecim Polskiego Radia już za chwilę Beata Michniewicz, Michał Dworczych, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No pewnie będzie o rekonstrukcji, bo jak się zmieni skład Rady Ministrów, wszyscy zadajemy to pytanie. Program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czy wczorajsze posiedzenie Rady Ministrów było ostatnim w takim gronie? Tego nie można wykluczyć, ponieważ od daty ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą wyników do Parlamentu Europejskiego w ciągu 14 dni osoby piastujące funkcje, których nie można łączyć z mandatem eurodeputowanego, muszą się zrzec z tych funkcji, bądź zostać odwołani, bądź odejść. W związku z tym w ciągu 2 tygodni od poniedziałku musi nastąpić rekonstrukcja. To teoretycznie jeszcze za tydzień też w tym samym gronie mogłoby się odbyć teoretycznie też, dlatego mówię, że jest to niewykluczone. To zależy od tego, czy wczoraj był szampan pożegnalny, czy nie. Na Radzie Ministrów szampana pożegnalnego nie było, ale były ciepłe słowa, podziękowania i miła rozmowa z osobami, które przez ostatnie 3,5 roku pracowały w rządzie. Czyli jednak jakieś pożegnanie było i następne posiedzenie Rady Ministrów pewnie już będzie w innym gronie. Panie ministrze, czy skala tego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy w wyborach europejskich nie uderzyła w rząd? Tutaj zrobiłam takie przymrużenie oka, czego nie widać, bo nie mamy kamer. Nie uderzyła, nie do końca rozumiem intencji pytania. Intencja jest taka, że nawet niektórzy ministrowie, którzy mogą, bo nie wiem czy obejmą, mogą objąć mandaty eurodeputowanych, byli tym zwycięstwem zaskoczeni, nie byli na nie przygotowani, co wynikało nawet z rozmów w trakcie kampanii. Na przykład pani minister Rafalska mówiła, ja nie jestem na miejscu biorącym, tak właśnie mówiła. Chciałem powiedzieć, że zapewne ma pani na myśli panią minister Rafalską, która już kilkukrotnie powtórzyła, że obejmie mandat w europarlamencie, że wyjeżdża do Brukseli, do Strasburga i zapewne będzie godny następca na to stanowisko. Natomiast rzeczywiście to było zaskoczenie, chyba dla wszystkich, dla sztabu wyborczego również, miłe zaskoczenie. Natomiast czujemy się tym wynikiem podwójnie zmobilizowani do dalszej pracy, bo za chwilę rozpoczyna się kampania do wyborów jesiennych. Ale w każdym razie na te miejsca, które zostały objęte wskutek dużego sukcesu Prawa i Sprawiedliwości, nie było wyznaczonych, że tak powiem, rezerwowych na ławce. Na pewno nie na wszystkie z tych miejsc były takie przymiarki czynione, chociaż ja podkreślam, że to jest rola pana premiera, który w porozumieniu z prezesem Kaczyńskim, liderem naszej formacji politycznej, takich ustaleń dokonują. Natomiast my jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że Prawo i Sprawiedliwość to środowisko polityczne, które funkcjonuje w Polsce od lat 90. Zatem ma bardzo wielu doświadczonych polityków i duże grono ekspertów, więc jestem przekonany, że odchodzący ministrowie znajdą godnych następców. W każdym razie mandat dla minister Kopcińskiej też jest pewnie miłym, ale jednak trochę zaskoczeniem. Czy jest brana pod uwagę opcja, że na przykład pan będzie łączył funkcję rzecznika rządu i szefa kancelarii premiera, bo i tak wiele razy pan się wypowiadał w takiej roli, jakby pan był rzecznikiem. To jest rola polityków, żeby wypowiadać się w sprawach polityki bieżącej, zwłaszcza jeżeli ktoś uczestniczy w pracach rządu. Natomiast ja absolutnie nigdy nie aspirowałem do tego stanowiska i na pewno nie będę łączył mojej funkcji szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z funkcją rzecznika. A czy są ministrowie, którzy zdecydowali, że mandatów nie obejmą, albo nie zdecydowali, że je obejmą? Nie, nie ma takich osób. Zresztą ta decyzja byłaby w tej chwili tym trudniejsza dla takich osób ze względu na to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w momencie, w którym Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza wynik pozytywny, krótko mówiąc, że ktoś zdobył mandat do Europarlamentu, automatycznie jest wygaszany jego mandat w polskim parlamencie, a jednak duża część kandydujących, żeby nie powiedzieć wszyscy, którzy się dostali, to są posłowie bądź senatorowie. Co za tym idzie... No tak, ale na szczęście PKW nie wygasza funkcji ministerialnych, w związku z tym może warto być nie posłem, ale jednak ministrem. No ale ja nic nie wiem o takich przypadkach. Według mojej wiedzy wszyscy, którzy zdobyli mandaty, te mandaty obejmą. Bardzo ważny resort spraw wewnętrznych i administracji przypadnie w udziale Elżbiecie Witek czy Pawłowi Szefernakerowi, bo te nazwiska pojawiają się na tak zwanej giełdzie. Gdybym nawet wiedział, to na pewno nie mógłbym powiedzieć o tym, ponieważ o takich kluczowych decyzjach informuje prezes Rady Ministrów. A może pan na przykład nie potwierdzić i nie zaprzeczyć. Jak to zapytam, nie potwierdzam o panią, i nie zaprzeczam. Teraz pytam o panią Elżbietę Witek i pan może nie potwierdzić i nie zaprzeczyć. No. Możemy bawić się w takie spekulacje. W tej chwili oczywiście wszyscy się interesują, kto zajmie jakie stanowisko. Z naszego punktu widzenia ważne jest, żeby byli to politycy, którzy będą potrafili łączyć pracę merytoryczną w resorcie, bo zostało jeszcze 5-6 miesięcy do wyborów parlamentarnych, ale jednocześnie, żeby to byli politycy. Politycy, którzy później będą też mogli pracę polityczną wykonywać. No, to jest jakby element nierozerwalnie związany z czasem kampanii wyborczej. Czy wszystkie stanowiska zostaną obsadzone na te kilka miesięcy? Myślę tutaj o stanowisku premiera do spraw społecznych, bo no, to nie jest takie stanowisko oczywiste, prawda? Mhm. Myślę też o pełnomocniku do spraw uchodźców i pomocy humanitarnej. To ja znowu zasłonię się decyzją premiera i tym, że to premier będzie komunikował o tego rodzaju kwestiach. Natomiast mogę powiedzieć, że na pewno obowiązki, które zarówno pani premier Szydło, jak i pani minister Kempa pełniły, zostaną przejęte przez innych ministrów. Czy to będą nowe osoby, czy też przejmą je ministrowie już funkcjonujący w rządzie. Jako dodatkowe obowiązki. Ja tego w tej chwili nie mogę powiedzieć. Na pewno Komitet Społeczny Rady Ministrów będzie dalej funkcjonował. On ma swój dorobek i ma zaplanowane dalsze prace. Na pewno departament i struktura związana z polityką pomocową, czyli ta struktura, którą stworzyła pani Kempa, nadal będzie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działać. Jednym z kluczowych stanowisk dla tego rządu jest minister do spraw rodziny i polityki społecznej. Czy obejmie, ja już teraz nie będę pytać o nazwisko, ale czy obejmie je mniej znany fachowiec od ciężkiej pracy, czy jakaś znana osoba, ponieważ to jest stanowisko nie tylko kluczowe, ale też bardzo wizerunkowe. Ze względu na programy społeczne Prawa i Sprawiedliwości. Bez wątpienia polityka społeczna, polityka prorodzinna w naszym programie, w programie Prawa i Sprawiedliwości zajmuje bardzo ważne miejsce. Natomiast myślę, że tutaj będzie kandydat, który będzie łączył ze sobą merytoryczne kompetencje wraz z politycznym doświadczeniem, bo tak jak mówiłem, to byłaby hipokryzja zresztą, gdybym twierdził inaczej. No, wchodzimy w okres bardzo intensywnej kampanii i z jednej strony ci nowi ministrowie czy wiceministrowie muszą wypełniać swoje obowiązki, muszą kierować albo współkierować resortami, a z drugiej strony muszą też zajmować się polityką, co jest w kampanii wyborczej nieodzowne. Inne ważne i bardzo trudne w tym momencie ministerstwo to jest resort edukacji, zwłaszcza teraz, kiedy w związku ze zmianami w systemie oświaty kumulują się roczniki. Nie ma problemu z obsadą tego resortu? Według mojej wiedzy problemu nie ma z obsadą żadnego z resortów. Natomiast tu rzeczywiście zwróciła pani uwagę na ważną kwestię. To będzie bardzo duże wyzwanie dla nowego ministra edukacji narodowej, aby przejąć koordynację prac okrągłego stołu. Przy tym okrągłym stole oświatowym jest wypracowywany nowy model oświaty, czyli kolejny etap reformy oświatowej po tym pierwszym etapie, kiedy daliśmy rodzicom wybór, czy puszczać dzieci do szkoły w wieku 6 czy 7 lat, po tym jak zostały zlikwidowane gimnazja, teraz czeka nas kolejny etap reformy oświaty i to rzeczywiście myślę, że będzie jeden z bardziej zapracowanych ministrów przez najbliższe 5-6 miesięcy. Czyli problemu nie ma, nie jest to tak zwany gorący kartofel. No nie jest to gorący kartofel, ale oczywiście każdy zdaje sobie sprawę, że jest to olbrzymie wyzwanie. Natomiast dzięki temu jest to również bardzo ciekawe stanowisko. Odchodzi kilka znanych pań. Czy premier Mateusz Morawiecki i liderzy Prawa i Sprawiedliwości będą chcieli, żeby kobiety były w rządzie, żeby ten rząd także jak do tej pory miał również twarz kobiecą? My nie stosujemy takiej automatycznej zasady parytetów. Uważamy, że w tego rodzaju sytuacjach przeideologizowanie tego rodzaju spraw jest niedobre najzwyczajniej w świecie. Natomiast trzeba jasno sobie powiedzieć, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to panie były zawsze reprezentowane na ważnych stanowiskach, czy to w różnych ciałach politycznych w ramach naszej formacji, czy w rządzie i jestem przekonany, że również kobiety będą wśród nowych ministrów. i osób powołanych do rządu. Ale tu nie stosujemy jakiegoś parytetu na takiej zasadzie, że musi być wśród nowo powołanych 40 albo 50 albo 60% pań lub panów. A czy wszystkie zmiany będą wynikać wyłącznie z rezultatów wyborów europejskich, że nie dawał do zrozumienia wczoraj chociażby wicemarszałek Senatu Adam Bielan, że będą też inne zmiany, na przykład w resorcie finansów? Tak jak powiedziałem o zakresie tych zmian, na pewno poinformuje sam pan premier. Natomiast oczywiście wiemy, że w polityce bywa tak, iż politycy, zwłaszcza ci, którzy mają doświadczenie pracy w rządzie, czasami zmieniają swój zakres obowiązków czy stanowisko pracy. Doskonałym przykładem jest pan minister Bańka, który za chwilę obejmie ważną funkcję międzynarodową. No i właśnie tutaj też trzeba będzie powołać nową osobę. I zapewne możemy się spodziewać zmian w Ministerstwie Sportu w związku z tym. A jeśli chodzi o Ministerstwo Finansów, czy prawdą jest, że może nim pokierować sam premier? Nie mam takiej wiedzy, natomiast oczywiście od strony obowiązującego w Polsce porządku prawnego premier może pełnić rolę każdego z ministrów. Przypominam sobie, jak premier Kaczyński kiedyś był również ministrem, no tak, pełnił szereg funkcji ministerialnych, więc od strony prawnej jest to absolutnie możliwe. Mąż minister finansów zasiadał w radach nadzorczych dwóch państwowych spółek. To był konflikt interesów? Mówię był, ponieważ złożył rezygnację po pytaniach dziennika Gazety Prawnej. Ja nie znam tej sprawy, ale nie sądzę, żeby tu był jakiś konflikt interesów, ponieważ są stosowne służby, które weryfikują tego rodzaju sytuacje i no nie wierzę, żeby nastąpiło nie tylko złamanie, ale nawet jakieś naciągnięcie przepisów. No, to nie jest żadna zbrodnia, że czyjś mąż albo czyjaś żona jest ministrem czy wiceministrem. Nie, konflikty interesów nie są zbrodnią, ale czasami są, powiedzmy, niezręczne, nieestetyczne. Powtórzę, że jest szereg przepisów, które regulują tego rodzaju kwestie i sprawiają, że jeżeli ma miejsce rzeczywisty konflikt interesów, no to taka osoba nie może objąć danego stanowiska. W tym przypadku jestem przekonany, że do żadnych nieprawidłowości nie doszło. Od kiedy możliwe są wypłaty 500+ dla niepełnosprawnych? Jeszcze w tym roku? Bo ministrowie tutaj wypowiadają się z dużym znakiem zapytania, że być może nie w tej kadencji. Według mojej wiedzy jeszcze jesienią miałyby rozpocząć się wypłaty, natomiast ja nie widziałem ostatecznego projektu ustawy. Prace nad tym projektem toczą się i chwilkę musimy zaczekać, na pewno jakiś komunikat w tej sprawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wkrótce wyda. A czy możliwe jest, że jeszcze przed wyborami zostanie rozszerzony lub zmodyfikowany któryś z programów społecznych, że pojawią się nowe obietnice? No wie pani, ja w tej chwili nie mogę składać deklaracji w imieniu rządu, jakie propozycje programowe jeszcze przed jesienią pojawią się. Na pewno chcemy dokończyć te reformy, które są rozpoczęte. My od 3,5 roku bardzo intensywnie zmieniamy Polskę. Można nas lubić, można nie lubić, zgadzać się z nami bądź nie. Ale rozumiem, że pan tego nie wyklucza. Ale trzeba przyznać, że realizujemy program. Te sztandarowe hasła, które były na naszych w naszym programie w roku 2015 w większości zostały zrealizowane bądź są realizowane. Myślę, że te pół roku to będzie taki czas, kiedy chcemy dokończyć właśnie rozpoczęte programy, choćby program 500+ na pierwsze dziecko rozpocznie się od lipca. No jest też kilka innych mniejszych programów, które jeszcze na pewno do końca kadencji musimy skończyć. I te wszystkie pytania, które pozostały z pana strony bez odpowiedzi, uzyskają odpowiedzi może innych osób? Kiedy? Jak pan myśli? W najbliższych dniach. W najbliższych dniach. No, bardzo piękna odpowiedź. Michał Dworczyk. Dziękuję bardzo. Szef Kancelarii Premiera. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pelkę chciałem kupić. Nie rozumiem. Przetransportować i zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Nie da rady. Ale tato, film